Aynen, kardeşim de bizden gelebilir sana o şey. O da sahil yani. Ne? Ama buraya Ali Allah'ın diye dediğim ben her sahibi değil ki Allah s.a.v. yan kut sahibiz diye Peygamber s.a.v. yani diye ben adam öz O hadisi dünyanın her doğru gelen cevap verir suçlu. böyle. Hadisi şey demiş. Abu Hureyre bu arada olan dertlerim ki var. Diğer problem değil ama ki benim Allah için deyirəm. Abu Hureyre bu arada olan 4 diye 5 tane ders. Orada var. No, Çünkü hamsiye kulağı asmış. həmin hadisi bir çox sahabe rəvatib onlardan biri Abu Hureyre. Bunda da iftiratlar deyirlər ki Abu Hureyre bu hadisi uydurub. Orada mən danışmışam təxmini bir azı 15 yerin dəyini təkcə bu hadisə tarafından. Yəni hədis birinci onların öz kitablarında da var. Bu alimlər səhiləşdirdilər həmin hədisi. İkincisi də ki, alimlərin necə hədisi şərh eləyiblər, Əhl-i Sünnətin şərhi ilə mübarək. Onu şerhi bile Şərhi də yapmıyor. ki, qısa deyim, belə ki, Allah Azəvəcəllə Adəmi öz surətində xəliq etdi, yəni bəyənib sisliyi surətdə. Adəm üçün bəyənib sisliyi surətdə. Fəqət bu ərəb dilində adi, bizim dildə indi belə görünür. Amma ərəb dilində bu adi şeydir. Yəni Allah Subhanahu orada surət ləfzini, yəni şəkil, surəti nə edir? Özünə izafə edir. Allah Subhanahu öz zatına bağlayır. Yəni Allah Adəmi yox. Allah Adəmi öz surətində xəliq etdi. Öz şəklində xəliq etdi. Yəni Allah o surəti özünə izafə edir. Özünə bağlayır. Qəsd, məqsəd o surəti, o şəkli şərəfləndirmək üçün, əzəmətləndirmək üçün. Yəni məna budur ki, Allah Azza ve Celle Adəmi öz Adəm üçün seçib bəyəndiyi gözəl şəkildə xəlq edir. Bu məsələn Qurandan nə qədər sizə misal göstərər. Məsələn Furqan surasında "Və ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawna." Allah Subhanahu buyurur, Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, Rəhmanın qulları kafirlər Allahın qulları deyil. Allah Subhanahu niyə möminləri xaslaşdırıb özünə aid edib Rəhmanın qulları? Şərəfləndirmək üçün. Aydındır. Ve mesela Allah Subhanahu ve Beytullah. Allah'ın evi. Allah'ın evi yani ne? Allah'ın evi. Allah Subhanahu ve evi özüne ait edildi. Kabe'nin o evi neydi? Özüne Beytullah məscidləri Allah'ın evi. Ona Ərəb ne deyirlər? İbadə. Yani mesela evin qapısı. Allah'ın evi. Bu evi Allah Subhanahu ve özüne ait edir. İzah edir, özüne bağlayır. O da o evinə şərəfləndirmək üçündür. Və məsələn, Quranda başqa yerdə Nəqatullah, Allahın dişi dəvəsi. Salə ilə filan. Allah Subhanahu necə başa düşsən, dişi dəvəsi, Allahın dişi dəvəsi. Yəni Allah Subhanahu bunu özünə izah edib, özünə bağlayıb onu şərəfləndirmək üçün. Bu hədisdə də Allahın surəti şəkli ilə şərəfləndirmək üçün. Yoxsa Allahın dəvəsi deyəndə, Allahın surəti deyəndə, Allahın evi deyəndə bunlar hamısı şərəfləndirmək üçün. İzah edə Ərəb bilinən şey. Bu Ərəb dilində. Və məsələ budur ki, bu hədis gələn kitablarında gəlib və şiə alimlər də bu hədisi ki, təfsirləyiblər, üzü şərtləyiblər. O da niyə görə? Çünki bu Ərəb dilində bilinən qaydadır. Aydındır. Ona görə bu hədis onların öz kitablarında gəlib, öz alimləri öz kitablarında gələn bu hədisi şərh eləyəndə eyni bu cür şərh. Şapalar eləyəndir. Aydın, Ərəb nəyib budur. Gördüyüz, başqaqlı ölkədə olur, eləyəndir. Ona görə özlərində var bu və deyiblər ki, Abu Hüreyrə görə bu hədisi uydurur. Niyə də uydurur və yer özlərində varsa? Aydın məsələ, dəxi, yəni Abu Hüreyrə gözləri gör. Gözlər də baxdır. Niyə görə Abu Hüreyrə? Çox hədisi. 2-3 yılın ərzində oldu, ona görə. Yox, yox. Həm də. Dəva o deyil, yox. Onda xeylə eləyə qalsa, Cabir Əl-Cafi, Cabir Əl-Cafi, Əl-Kufi, Şiə rafisi, Şiənin ən güclü rafilərindəndir, belə ən belə şərəfli rafilərindəndir. Görür ki, Muhammed Baqirdə neçə min hədis nəqliyib, neçə min, bu da daha doğrusu neçə, 10 minlərlə, neçə min yox, 10 minlərlə. Fəqət Cafer Sadiqin özündən, deyəsən, min hədis nəqliyib və neçə naqlıdır. Təsəvvürlə, rical kitablarında baxırsan Cabir Əl-Cafin həyatına, Cafer Sadiqin özündən gəlib soruşurlar. İndi başqa adamdan soruşsalar, deyərlər ki, etibarlı deyil. Ha, yaxşı, imamın özündən gəlib soruşurlar. Gəlib soruşurlar, ya imam, hədis də belədir. Hədis deyil, rical kitabında, ravilərdən danışan kitabda. İndi mən bilmək istəyirəm, Cabir Əl-Cafin kimdir? Baxıram, Cafer Sadiq'dan gəlib soruşurlar. Deyirlər ki, Cabir Əl-Cufinin hədisləri barəsində nə deyirsən? Hansı ki, atandan 10 minlərlə, səndən də neçə min hədis nəql edib. Gör nə deyir? Deyir, vallahi, mən onu atamın yanında cəmi bir dəfə görmüşəm, mənə deyirsə o adam görüşmür. Allah. Rus kitablarındadır. Rus kitablarındadır. Rus kitablarındadır. Bəli. Söhbətdir. Söhbətdir. Ha bu bala bala soran da deyirsən ki, Cəfir Əl-Cəfi etibarlı rabi. Hara çıxsan? Çox qəribə bir şeydir. Kafa başı bir şeydir. Bələmə akbələsini də sonra yazmış. Ha sonra? Ha yaxşı, o bir dəfə Muhammed Bagir körə bir ad. O boyda hədisi necə nəqliyib ondan? O əkli, o da şey. Sonra bir var, o adı yanından sonra abilərdən biri. Muhammed Bagir ne küs səfə görüşür. Amma nə bilədi hədisdə bəlkə də mini keçir. Ondan sonra çıxırlar ki, yəni necə kök kök basın sənə, yəni belə yox, yəni deyib ki, necə olur və belə alıb. Deyir, Muhammed Bagir mənim üçün dua edir. 200 dəfə görüşdüm, illə hədisi yaxın gəlir. Belə-belə şeylər yəni. Abu Hureyra. Ha. Abu Hureyra, radiyallahu anhu, 3 ilə yaxın Allah Rasulun yanında olub, özlə fikir versən, heç nə eləməyin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məhsinin yanında o əshab-ı sıffa ki, var idi, kölgəli yəhli, kəsim sahibdir, onlar da belə deyək də, gecə-gündüz məsciddə bu adam yatıb dururdu. Yəni, bütün gün Allah Rasulun yanında idi. Hətta bəzən o hədis rəvaat deyəndə, aşağımız deyəndə ki, mən belə bir hədis işitməmişəm Peyğəmbərdən, Abu Hüreyra gözəl cavab verirdi. Deyirdi, təbii deyir, sən deyir, öz sürmənlə deyir, oyun oynayanda, mən Allah Rasulun yanında idi. Və başqa bir sahabə deyəndə ki, mən belə bir söz eşitməmişəm. Deyir, təbii ki, sən deyir, bazarda deyir, öz aləm üçün ruzi qazananda mən Allah arasını yandı. Yəni, hətta Abu Hüreyrənin sözü var ki, deyir, bir qarın bir çörək yerdi və deyir, Allah arasını yandı. Bir qarın çörək üçün. Bir qarın deyir, çörəkdən başqa bir şey yox idi orada. Bir qarın çörək yerdim, güddüyüm o idi. Və bütün gün Allah arasını yandı. Aydın, yəni, əsab-ı sıf idi. Kim gəlir, kömək edir, deyir, yerdi. 3 il davamlı olaraq Allah Rasulun yanında oldu. Və təbii ki, bütün hədisləri Allah Rasulundan tək eşitməyib, başqa sahabələrdən də eşitib. Belə. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləmişdi onun üçün. 3 il az vaxt deyil, 5 mindən artıq hədis nədir Əbu Hüreyrə Allah Rasulundan? 5274-dür. Və ona görə Əbu Hüreyrəni başladılar tənləməyə və müsibət bu deyil. Müsibət odur ki, Əbu Hüreyrənin rəvaat elədiyi 5000-dən artıq hədis ki var, o hədislərdən tam dəqiq yarımına deyil. 20 nəsə hədisdir cəmi, hansı ki o hədislər Abu Hüreyrə təşkil edir. Başqa 5000-dən artıq hədisdə başqa sahabilər ona müştərəkdir. Deyə bilməzsən ki, Abu Hüreyrə də var. Müştərək ki, Əhl-i Beytdən Aşə, Əhl-i Beytdən İbn Abbas, Əhl-i Beytdən Əli. Müştərəkdir. Belə deyək ki, məsələn, Abu Hüreyrə rəvaat elədiyi, tutaq ki, bir 300 dənə hədisi, elə 300-ünə əldə rəvatlıydı. Sən Əbu Hüreyrə tənliyəndə Əliyə də tənliyirsən. Və müsibət bu da deyil. Müsibət ondadır ki, Əbu Hüreyrə rəvatlədi hədisləri hansı var ki, bunlar tənliyirlər. Ki, va fikir ver, bu hədisi Əbu Hüreyrə uydurub, bu hədis dəlildir ki, Əbu Hüreyrə hədisi uydurandır. Həmin hədislər, hədis və ondan betəri öz kitablarında və alimləri səhiləşdirib. Və heç bu da müsibət deyil. Müsibət ondadır ki, Abu Hüreyrə bu hədisi uydurub deyib. Abu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvat edib bəzi hədisləri mətninə görə, misal deyəcəm, uydurma çıxarmaq istəyiblər. Əslində onun rəvayətinə, sünnətə yox, Qurana tən ediblər. Misal üçün deyim, o da əslində heç belə vaxtilə belə şeylər olmuyor. O Şərafuddin Əl-Musəf var, Abdül Hüseynin qulu. Kitab yazıb, Buxari və Müslimdə təxmini Abu Hüreyrəni uydurduğu hədislər, yəni kitablar uşaqlı hədislərdir, Azərbaycan dilinə də tərcümə edilib. Müəllif götürüb, metod budur. Ağılma nə çatmayıb, deyib ki, hədis uydurmalı. Hədis elmini araşdırım hədisi, hədis elmi heç nə. Nə ki, ağılma uyğun gəlir, deyib uydurmalı. Misal üçün, deyib ki, Buxarıda və Müslimdə hədis var, deməli, bir kişi ilə öküzünün danışması. Hədisi deyəlir ki, həmin öküz həmin kişi ilə xalis ərəbcə danışdı. Hədis də səhidir, Buxarıda, əlhamdə biz də iman edirik bu məsələyə. Və hətta Allah Rasulü Əbu Hüreyrə deyir ki, bunu danışanda fikir verdi ki, sahabeler belə diqqətlə dinləyirlər və sahabelerin üzündə bir təsdiq edici əlamət yoxdur və qatdi nədir. Baxmaq ki, orada Abu Bakr və Ömər yoxdur. Qatdi deyir ki, buna Abu Bakr və Ömər də iman etdi. Onların əvəzinə dedi. Və Ömər gətirir ki, həmin Abdül Hüseyin, deyir ki, hə buna var, hədisə var, Abunu elə uydurub, niyə? Başa düşmədi, öküz Hasandan xalis ərəb dilində kişiyə danışır. O zaman o başlayır gelir. Yaxşı. Birinci sənin kitabında usul-i kaf da var ki, Peyğəmbərin uzun qulağı hədisi nə var deyir. Peyğəmbərlə danışır. Peyğəmbərə deyir ki, anam atam sənə qurban olsun, ya Rasulullah. Mən öz atamdan hədis eşitdim, o da öz atasından hədis rəvayət edir. Biz bundan biz danışmırıq. Bundan danışmırıq. Biz danışırıq o şey demək ki, eyb etməz. Sən bugün Abu Hurayranın bu hədisinə tənimirsən sən. Bugün sənin bu metod bu. Bu metod ateistlərin metodudur. O kafirlərin metodudur. Bu metodu sabah bir xristiyan da götürər, Qurana tənimləyər. Deyər, onda yaxşı, qarşıqan Süleyman Əleyhisselam necə danışdı? Hə? Siz olmasa öküzdən səs çıxır. Qarşıqada bir səs də çıxmır. Yəqin yazılırlar. Deməli, deməli. Ki də qarşıqada səs çıxır, səs çıxır qarşıqada. Bugün ki, iman etmir ki, qarşıqı Süleymanla danışır. İman etməyən var, nəmin surəsi as oxu. Deməli sən, deməli, əslində bu adam Quran ayəsini inkar edir. Və salam, bugün həmin ayət qutardı. Sən Quran ayəsində xəbər olun. Quran ayəsidir bu. Öküzdən səs çıxır. Həmin o əbdiksin. Hə, səs çıxır. Qarışıqdan səs də çıxmır, amma biz iman edirik. Biz iman edirik. Bəli, Süleyman qarışıqana, qarışıqana onu danışdı. Və bir-birlərin boşa düşdülər. Nəyi inkar edirsən sən? Ona qədər fikir ver, ağır. Metod budur. Hədisləri bak, elə başlayın. Bu misaldır bir dənə. Bir dənə misaldır. Misal çox... Yəqin o ki, dərə budur da. Bütün hədisləri inkar etmə metodu da budur. Şabında. O Abu Hurayra vardı, onun dəstərdə hamısına cavab vermiş. Hamısına. Bir hesabımız bir rəkisiyyətcə danışırlar. Axı bir də bu qardaşlar sual vermişdi. Elə bir saniyə ola bilər fikrimlə ama suallar çıxır. Sırf təqi yəni həm şəhəri mənalı, həm lüğəti mənalı. O mənası nə bilən İslamda var, yox, bir sənə ilə qeyd edirlər. Təqi İslamda var. Yox, təqi var İslamda. Təqi yə... Şərtləri nədir, nə cürdür? Təqi İslamda var. Olur zəruriyyətdə. Zəruriyyət də ki, belə yox, ayağımı tapdaladın, təqi edib sənə. Yox. Yəni, ölüm qorxusu olanda və bir də ki, döyüşdə, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir hiylədir, məsələn, səni tutublar, əsirsən, deyirlər ki, yerləri dimənsən. Sən də durub demirsən ki, mən möminəm, yalan danışmıram, gətir ruslu kağız, sənsin xərtəni çəkin. Təbii ki, aldadırsan, təqiqəli. Və o sahabə ki, müşriklər tutmuşdular, dedilər ki, Allah Rasulunu söy, o da söydü. Təqiqəli. Çünki qəlbi imanla dolu idi. Hə. Və gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir də belə etsələr, belə et. Çünki qəlbi imanla idi. Fəqət dilində belə idi. Və təqiqə də budur. Yəni, içində başqa şey, zahirdə başqa şey. Bu, bu əhl-i sünnədədir. Təqiqə, döyüşdə olur, ölümlə təhdid halında olur və bizimlə rafizlər arasında təqiyyədə fərq nədir? Bizdə təqiyyə zəruriyyət, rafizlərdə təqiyyə həzilə. Fərq budur. Bizdə təqiyyə zəruriyyət, onlarda fəzilətdir. Və sən təsəvvürlə ki, kitablarında, hədis kitablarında bölümlər var ki, məsələn, bəbu fədailət təqiyyə. Təqiyyənin fəzilətləri bölür. Təqiyyə açandan fəzilət olur. Və usul-i kafda təqiyyə bölümünə bax, bab-ı təqiyyə. Hələ usul-i kafını aç, təqiyyə bölümünə bax. Hədislər. Dinin 19-u təqiyyə. Dinin, dedi ki, şiə məhzəbini 90% təqiyyə üzərində qurur. Yəni, yalan üzərində. Kim gəldi, kimə gəldi, göfə basır, gedir. Nəyə təqam dillərdir bu fəzilət? Sonra, başqa hədis deyir ki, Cafer Sadiq, təbiyyən mən və atalarımın dini. Təbiyyə Hasandan Əhl-i Beytin dini olub, maaşlıyı. Yaxşı, indi təzə mod çıxır. Əlhamdə, yaxşıdır. Biz deyəndə belə deyirlər ki, hədis zəifdir, hədis zəif deyil. Ağlanırlar, özə bizdən hədisləri öyrənirlər, şəhədisə. Hasandan şiə deyən olub, şəhədis zəif deyə zəifdir. Neyse, onlar İndi Əl-Həmd özü nəhsul balaqam da böldülər, zəiflər, şəhirlər, nəhsul balaqam da özü bölündü. Bax, Əl-Həmd bölüm vardır. Əvvəl nəhsul balaqam şəbihul Qur'an idi, Qur'an da onlar da seçir. İndi nəhsul balaqam özü bölünür, orada uydurmalar var, zəiflər var, şəhirlər var, nəyəsə ağlanırlar yavaş-yavaş. Şəhir etmələr. Yəni, tərbiyələnirlər, qol götürsünlər bizdən. Onsa da hamısı münafiqliyidir. Heç bir indiyənəcə kim bir dənə kitab görüb kişiyə kitabı, Asasən hədis, filan cilt, filan səhifədə filan alim deyib ki, hədis zəifdir, filan rafiyə quran. Kim rast gəlib belə bir kitaba? Biz rast da gəlməyəcəksən. Aydındır, fəqət, amma əhlüsün nədir necədir? Adi bir dənə müsəlman qalasını ətdə götür, balaca bir dua kitabını. Adi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəl soyunanda nə deyirdi? Bismillah, sənə filan cilt, filan səhifə, filan alim deyib ki, səhifdir və ya başqa filan alim deyib ki, zəifdir. Adi dənə bismillah, paltar soyunanda biz Ümmət sənəd, yəni bu ümmət sənəd əhlidir. Hər şey sənədir. Bizim xristiyan yahudilərdən fərqimiz nədir? Xristiyan yahudilərdə qala İsa dedi, Musa dedi, sənədsiz və səlam. Bizdə belə deyil, bizim fərqimiz onlardan budur. Əlhəm də indi bizə baxırlar, özə tələb edirlər. O da dünənləri Osman xəmisin bir şeyinə baxıram, belə təsadüfən əvvəlki söhbətlərindən. Nəsə söhbət eləyəndə Qadir orada onun müqabili olan şiyə Qadir onu deyir ki, Osman Xəmis bir hədis gətirir, deyir ki, hədis səhih deyil, deyir, yəni saxlasan Hasandan deyir, səhih hədis qəbul edən olmuşsan. Ya Hasandan deyir, hədisi ayran olmuşsan, bu hədis səhihdir, bu hədis səhihdir. Yəni, nəysə, mövzu bu deyil, sözüm başqadır. Tutaq ki, deyə bilərlər ki, bu hədislər zəifdir filan, baxma ki, alimləri bu hədisləri səhiləşdiriblər, məsələn, təqiyyə din 19-da alimləri səhiləşdirir, heç bundan mən danışmıram. Heç bu, qoydum hədisləri qıraxa. Yaxşı, yaxşı, sən alimin sözü, saduq ya da müfid, çox güman ki, müfid olmalıdır. Etiqadında deyir ki, təqiyyən, tərkiləyən, namaz tərkiləyənlə eyni səviyyədədir. Təsəvvürlə. Yəni, bizdə namazı tərkiləyən alimlərimiz ixtilaf edib ki, kafir deyə yox. Bunlar təqiyyən tərkiləyəni gətiriblər namazı tərkiləyənlə eyni səviyyəyə. Və ya təsəvvürlə ki, təfsir kitablarını açırsan, Quranda ayə var, İnnə əkramakuna indəllahi ətqakun, Allah qatında ən hürmətli olanınız ətqakun, təqvası ən çox olandır. Bəzi təfsirlərində gəlib ki, ayə belə nazil olmuyor. Ayə başqa sırrı nazil olur, orada da əfqalqın kəlməsinin əvəzində başqa kəlmədir, mənası da belədir. Allah qatında ən hörmətli olanımız, ən təqvalı olanımız yox. Təqiyyə sən çox olanmız. Təhdif. Təqiyyə sən çox olanmız. Təsəbbüllə, bunlar təqiyyə müsibətdir. Və hətta bəzi hədislər var ki, hədisə var. Burada təbii ki, əhl-i sünnəti müxalifətçiliyi də var. Gör ki, İmam Cəfər Sadiq deyib ki, nə var yüklüdürlər Cəfərin boynuna? Deyib ki, hər bir şeydə təqiyyə var. Hər bir şeydə. Çünki bunlar deyirlər ki, təqiyyə yalnız zəruriyyətdədir. Boş şeydir. İmam deyir ki, hər şeydə təqiyyə var. Gör, nədən başqa? Əhlüsünlə sorabın üzərində məhz edir etmir. Onlar edir etmir. O dedi. Yox, eləmir. Gör, nədir? İmam deyir ki, hər şeydə təqiyyə halal. Hər şeydə. Nə də istəyirsən təqiyyə eləyə bilərsən. Sorabın üzərində məhzdən başqa. Bunda mütləq müxalif olmalısın. Bunda olmaq mümkün. Fikir ver, al sən. Gör, bu söz müsibət sözdür. Məhsəd müsibət sündədir. Yox, bax, uşaq, mən bir səndən dərdim. Niyə görə kürcəm, bax, sən? İndi elə şeylər demək istəyirəm. Bir dərd, bir dərd. Yox, demək istəyirəm, gələk dönəsən, gələsən arxadan başlayasın. Səbəb nədir, bilirsən? Səbəb çünki məhsəd formalaşır. 200 il bundan qabaq kişiyəli ilə indiki arasında və ya 400 il bundan qabaq kişi ilə 200 il bundan qabaq kişi arasında səfəvilikdən sonraki ilə səfəvilikdən qabaq kişi arasında və indi 50 il sonra bir də əcaib bir forma əmələ gələcək. Onlar Allah üçün deyil, Quran və sünnə üzərində qurulmayıb. Ağılları necə götürür və zaman, məkan, bu abı hava bunlardan nəyi necə tələb edir ona qura. Danışırlar, ona qura da hərəkət... Demokrasi olurlar da. Məsələn, bu bir dənə fikir verək, gör. Məsələn, sual deyirəm. Təqlidsiz əməl batildir bunlarda, batil deyir. Batildir. Müstəyidə tabiçiliyi batildir, batil deyir. Yəni o dərəcədə ki, tədricsiz əməl batildir. İndi bax bunu sən məsələn götürsən ki, tədricsiz əməl batildir belədir, hə? Heç şərt bilmir ki, bu qayda hardan çıxır. Qısa bir dənə belə kroniki bir tətbiq edirsə, hə. Hətta gör buna necə gəlib çıxırlar. Fikirdir, qısa. Birinci, şeylər etiqad edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra imam olmalıdır. Yəni, bu kainat, bu insaniyyə imamın varlığına möhtacdır. Necə İbn Tahir deyir? Hə? Yaxşı, imamın varlığına möhtacdırsa, deməli Allah olsun da, şorum, tabiçiliyi kimədir? İmamadır. Və imam da xəta eləyə bilməz, deməli nədir? Məsum. Deməli biz Allah Rasulundan sonra məsum olan tabi olmalıdır. Və hər də... Aha, deməli, və deyirlər ki, məsumdan qeyrisinə tabi olmaq olmaz. Yaxşı, bir məsum gedib, o birisi gəlib, o birisi gedib, o birisi gəlib, axırda gəlib 12-cidə ilişib. Və indi də sual verəndə ki, yaxşı, deyirsiniz ki, məsuma tabi olmaq lazımdır. Hanı indi məsum? Göstər tabi olmana. Deyirlər ki, yox, var, Mehdidir, o da qeyiblədir. Yaxşı, qeyiblədir, sağdır, məsumdur. İndi ona tabi olmaq istəyirəm. Ondan nə bir əmir gəlir, nə də bir qadağan. Hə, və layıqın fəqir şeyini çıxarıblar. Müçtəhiddə nə idir imam? İmamın naibləridir. Onun dediyi imamın dediyi ilə eynidir. Onu inkar, onu inkar. Gör, haradan haraya gətirirlər. Səladət yox. Olar deyil, olamaz görmüşüm. İndi fikirdir. Əhl-i sünnətə, yox, yox, qaydırın hara. Əhl-i sünnətə irad tutulur ki, birinci deyirlər, məsuma tabiçilik vacibdir, sən məsum olmayan şafiyə tabirsən. Sən məsuma tabirsən ki, sən İmam Cafəri məsəbi adı altında Xomeyni təqdim edirsən. Sən mən Əli Şiəsiyəm deyib Ləkiranına tabirsən. Sizə əldən xəbərim yoxdur. Gör, haradan nəyi hara gətirdilər və sonra Vəlayətin Fəqih şeyini çıxardılar. Vəlayətin Fəqih inancı da çıxanda ümumiyyətlə, bunlar özləri ki, sevirdilər. Şiə alimləri, var usulçilər, var əxbarilər. Belə götürəndə əxbarilər kimlər bilirsən, əsli şiələrdir. Yəni, bu əsli şiə etiqadına sadiq olanlardır. Onlar nə deyirlər? Əxbarilər deyir ki, bizim üçün dəlil yalnız və yalnız məsumlardan gələn rəvayətlər. Və məsumlardan gələn rəvayətlər bizim üçün hüccətdir. Quran dəlil deyil. Yox, Quranla bərabər də belə. Usulçular deyib ki, yox, ona görə indiki müstəhidlər hamısı usulçulardır. Usulçular deyib, yox, müstəhid var, müstəhidə tabiçiliyi var, istihad var. Başqa bilər özlərinə istihadlar deyib. Axbarda deyib ki, sən necə istihad edirsən? Axı, biz demişdik axı. Belə deyilə, başda danışmışdıq, axı, şərh kəsmişdik ki, məsuma tabiçiliyi olmalıdır. Sən özündən istihad edənsənsə, onda o birisi də sünnüdür istihad edirdi, ona ağır bir. Nə fərqin var onda? Nə fərqin var? Ona görə qəbul eləmirlər əxbarlar. Və usulçular deyiblər ki, köyə öz aləmlərində ola bilər hədis səhih olsun, zəif olsun, filan peşmikan, əxbarlar bunu hamısı rədd edirlər. Deyiblər, imamlardan nə gəlirsə, gözün üstə yeri var. Hamısını qəbul edir. Hamı şeydən yaradır. Yox, onlar istadı qəbul eləmirlər müqətlər. Hədə böyük alimlər də bu əxbarlar kiçiklər deyil. Məclisidir, Qur'an ildir və qeyirlər. Hamısı əxbarı olur. Quran bizdə. Hamısı əxbarı olur. Heç bir usulçu olmuyor. Quran bizdə. Quran bilir. Hamısı əxbarı olur. O kitab cədən ki var. Quran bizdə. Çox səhv. Çox səhv. Çox səhv var idi. Çox əxbarı olur. Çox səhv var olur. Quran bilir. Hamısı əxbarı olur. Quran bilir o. Və s. Əlləmə hindi də. İhticaz, tabası, o da əxbarı olur. Əlləmə hindi həmən Quran bilir. Onlar həqiqətindən maviyyədən hədis götürürlər. Hamısı iman. Gəlməyib ələdir, qabaqlar. Amma Abu Hüreyrədən gəlir. Abu Hüreyrədən onu görürəm. Zeynul Abidin. Abu Hüreyrədən hədis nə bilir? Zeynul Abidindən Zeynul Abidindən hansısa bir şəriətə hansısa bir məsələn soruşurlar ki, iki məsələni. Zeynul Abidin Abu Hüreyrənin hədisini o da bir ağa deyir ki, Abu Hüreyrə bizə Peyğəmbərin belə dediyi nə görür? Onu dəlil. Bunlar onun adı yazdı. Məsul Abu Hüreyrə rəvasına ehtiyac duyur. Onun dəlil. Sualın cavabında. Amma bunlar onun adı yazmırlar. Onlar dedi, Zeynal Abidin beləsinə dedi. Yox, kitabı var Abu Hüreyrə. Kitabı Abu Hüreyrə var. Zeynal Abidin Abu Hüreyrə rəvasına. Bəli. Bir də o Allah nəhində və sən şəhəni yazan deyil. Hur amilidir o. Hur amil alif. Hatta ayrı ayrı hatta. O hillinin mektabı var. Bir tane şeyden başka. Değil bilmiyorum ama var böyle kitaplar. Bu ne o sen tegiye bayağı dedi değil mi? O, onu buna gelsinemiyorlar. Ah, şey de var. Hepsaklan bir tanesi var. Üç şey. Mesela üç şeyde yalan danışmalar da. Biri hemen o an içmeyi. O dövüşte. Biri ölümle edilen, bir de bir kardeşi barıştırarsansa biriyle. Aha. Bir de ki, sefnememse o kadın için bir şey alanda. O tekiye değil aslında. O hali yalandı. İnşallah. Yok yok, o tekiye, o hali yalandı. Fakat şeriyette icazı verilen. Mesela aslında yalan sayılır. Mesela biz biliriz ki gıybet nedir? Haramdır. Ben indi, mesela biz bir de tehnin gıybetini edirik. Haramdır. İndi yaş qeybətdir. İndi istəsən buna qeybət deməni sən demə. Qeybət deməsən, deyəcəksən ki, bu qeybət deyil. Qeybət sən deyəcəksən halal olan qeybətdir. Və məsələn, mən qardaşdan şikayət edən bir qazıya. Gedib bütün bunun isabatını açıram qazıya. Məni qardaşın qeybəti nədir? Olmaz. İndi bunu istəsən sən qeybətlə, istəsən qeybət deyəcəksənsə deyəcəksən halal olan qeybət. Şəriətin icazə verdiyi qeybət. Əgər bunu deməyəcəksənsə deyəcəksən qeybət deyil. Ona qədər bəzilər deyiblər ki, o yalandır, şəriətin icazı verir. Yalan yəni ki, məsələn, sövcən tutaq ki, yemək pişirib, deyirsən ki, bəli, özünə deyirsən ki, səndən gözəli yoxdur. Bu, şəri cəhətdən ola bilər yalan olsa, amma şəri cəhətdən sizdən bu yalan deyil. Yəni, yalan sayılmır, şəriət buna icazı verir. Hətta deyir, yalan. Deyir, hətta məsələn, bir dəfə qalqa almışsa, 10 manata, məsələn deyir, 10 manata. Gəlmə onu sən 50 dollar aldım. Yox, yox. O şey, o şey. Vallahi mən orada deyiblər. Yox, o yox. Söhbət gedir ki, sövcəm, yəni sövcəm bu cür, məsələn, yemək pişirir, qoyur qabaqla. Deyirsən ki, daxtıq olmasa deyirsən ki, daxtıdır. Va belə. O şəriət bu yalan deyil. Şəriət icazə verir. Və məsələn, iki qardaşın arasını barışdırmaq üçün gəlirsən, bunda olmayan bəzi vəsifləri ona deyirsən. Yaxşı səhətdən tərifləyirsən. İndi istəyirsən buna yalan dinə, şəriətin icazə verdiyi və istəyirsən yalan dinə, o qeybət misalı kimidir. Biz bundan danışmırıq. Biz bundan danışmırıq. Biz danışırıq o şeylərdən ki, sən, məsələn, misal sədiyim. Hara gedirsən ki, nəyin əyri olub düz olduğunu araşdırmaq üçün axırda gedib dirənirsən nədə? Rizal ölməkdə. Yəni, məsələn də, lap belə son həddə, məsələn, durub birinə oturub mən söhbətləsəm, son həddə uzaq başı dirənsə ki, yox, hədis zəifdir, uzaq başı məcburam deyim ki, hədis zəifdir, davay, hədisin ravilərini mənə sadala, ən sonunda da gedib rical kitablarına keçir ki, ravilər var da rical alimləri, yəni rical da, yəni o hədisi rəvayət edən ravilərin biografiyasından bəhsləyən elmdir, rical niyə görə deyilib, yəni raculun kişi, rical kişilər, o hədisi rəvayət edən ravilər ki, kişi xeyrəx olduğuna görə hələ adını da qoydular ilmur rical, kişilər elmi. Yəni, ravilərin həyatından bəhs edən elm. Ən sonda uzaq başı gelib duracaq onda. Və sən təsəvvürlə ki, axı, məzhəb deyir ki, məsələn, rical kitabında gətirirəm ki, bu hədisi bu ravilər rəvayət edib. Beş nə ravidir, beş nə ravidir, beşi də zibil gündədir. Bala, bu da sənə rical kitabın. Qadir nə deyir? Deyir, yox, hədis səhidir. Niyə? Deyir, çünki təqiyyə nə deyilir. Ha, bu ricala da təqiyyə giribsə, qutam ver. Bax, bu baxıl da. Heç araşdıra bilməzsən. Fikir ver. Deyirsən ki, ha, onda belə deyirlər. Deyirlər, yox. O təqiyyənə yazmayıb. Yazan, məsələn, tutaq ki, kişinin ricalı. Ən etibarlı rical şeylərdir və ən birinci. Sonra Hilli, Necaşi, İbni Davud, Tusi və qeyrləri. Məsələn, Zürar İbn Əyyun. Deyirsən ki, ən etibarlı ravilərdir. Təxmini 2000-dən artıq hədis nəqlidir. Özünüz də şey kitablarında rast gəlir. Gəldi, Əyyun dedi, Zürarə dedi, Zürarə soruşdu Cafərdən, ya Muhammed Vahidindən. Rizal kitabı 2000-dən artıq hədis nəqlidir. Həmin hədislər bugün şeyin kitablarındadır. Və həmin hədislər əsasında şey öz etiqadını qurub, təhrif etiqadını və öz namazını qurub və s. Rical kitablarını açıb baxırsan ki, görürsən imamlar bu barədə nə deyib? Kafar Sadiq 3 dəfə lənət deyib üçün anəni. Lənət olsun Zürarəyə və onun ailəsinə. Lənət olsun Zürarəyə və onun ailəsinə. Bu bir. Həmin rical kitabında Kafar Sadiq nə deyir? Deyir, eşidin və agah olun. Cafer nə deyir? Zürarənin və əyun ailətinin mənim və atalarımın adından uydurduğu bizim dilimizdən deyil. İmam deyir ki, bu hədis uydurandır. Gör nə deyirlər? Fikir ver. Deyirlər ki, Cafer Sadiq bunu Cafer Sadiq bunu təbii yenə deyir. Yəni, yazan yox, Cafer Sadiq təbii, ev etməz. İki dənə sual, birinci sual. Bir hədisdə gəlir ki, həmin Rizal kitabında, Cafer Sadiqin öz şiəsi Abu Basr, şiənin başqa ikinci böyük rafisi. Belə deyə də, Zürarə kimi Cafer Sadiqin ən sadiq tələbələrindən biri. Bunları qura, ha, bunları qura. O özü gəlib imamdan soruşur Zürarə barədə. Onda elə çıxır ki, Cafer Sadiq öz şiəsi atır, onu alladı, ona hilə gəlib, kələy gəlib. Bu nə dindir? Yaxşı, bunu da qoydum qurağa. Sonda buna nə deyirsən? Zürarə ibn Əyun gəlir Cafer Sadiqə sual verir. O da nəsə Cafer Sadiqin cavabı bəyənmir, üzr istəyirəm, saqqalına yel buraxır, gedir. Başa düşmən, təbii yerə yel buraxır. Özü kitaba yazılır. Və bu da kitabda yazılır, həmin misal kitabındadır. Aslaq yoxdan ilə azim. Laq olsa da ya. Yox, həs, belə şey olmuyor, deyək. Və bunun yaxşı, bu hamısın təbiyyəni, yəni təqiq edir. Bu, bu, bu, bu, onlarda nə dəxil? Təqiq onlarda ən sonuncu variantdır. Və sonunda ən sonuncu variantdır. Bunda onlarla danışmaq yəni. Yəni, sən təsəvvürlə ki, axı, Rical kitab ona görə əl-üsünə həmişə deyir ki, bunlarda hədis elmindən danışmasınlar. Vallahi, mən, məsələn, o Səqələyin dələm axırda biraz qısa yazmışım hədis elmini. Bu barədə mən lazımdır ki, ayrıca bir kitab yazıqsam. Ki, hədis elmi bunlarda yoxdur axı yazıqsam. Yoxdur. Belə qiyabrısılıqlarını yazmağa dəyər. Vallahi, adam deyirsən, Hasan şey olar, deyər ki, səmimi qarşılayır, yəni belə deyir, mən səmiyyətinə inanmaz. O zaman ki, bax, adilliyinə dinləyir, adilliyinə rəy. Bir tərəf yox, adilliyinə rəy. Və diqqətlə dinləyir. Tutaq ki, əxil. Bu həmin Əlisi, Vəlisi, Cavidi, Elxanı, filanı keçmişəni. Əgər, baxın, hər bir hədis üçün, hətta öz məhsəblərində, öz ibadətləri, öz etiqatlarında olan hər bir hədis üçün səy olan hələ bilə səydilər. Biz deyəcək ki, kişi səyə etsə görə əməlidir. Məsələn, tutaq ki, adi bir dənə ibadətlə, etiqatla adi bir dənə məsələ götür. Məsələn, belə götürək də, Lord edir. Kərbalanın fəzilətləri barədə. Kərbalanın fəzilətləri barədə, Ocaq İnsiyasında kitab var. Kərbalanın fəzilətləri barədə hədislər. Bunu bu da danışır, o da danışır, hamısı danışır. Yaxşı, onlar bu hədisləri danışanda qeyd edirlər, misal üçün deyir, amma bu bir misal dağıdır, istəyir namaz məsələsi, başqa məsələ. Qeyd edirlər ki, bax, Kərbala barədə bu hədisi danışır, bu hədis Kitab-ül Kafidə filan cür filan səhifədə gəlir, həmin Kitab-ül Kafinin təhdiqində, Miras-ül Uğuldə, məclisdə deyir ki, hədis səhidir. Deyir bunu, sən bilirsən axı, sən ona görə biz deyirik ki, sən haçanla səhi hədisinə əməl edəm olursan. Və sən haçandan dinidir, əməldir, etiqadlı, ibadətdir öz aləmində, öz məhsədində səhi hədislərində olursan. Haçanla. Sən daima bunu eləsə, görəm ki, şu daima səhi hədislərində, bizdə nəsədir? Bizdə oyanlıq, uyanlıq yoxdur. Var, sizdə adi yəndə, adi bir misaldır. Ən sadə kitab, Müsəlman qalır, yəni dualar kitabı, orada nə etiqadi bir məsələ var, nə kiki bir məsələ var, adi dualardır. Ayaq olma kirəndə, hətta orada da cil, səyfət, lan alimdir, zəifdir və ya səhiddir, zəifdir, səniyyət, lan rabiyə qoyan, plan, rical kitabı, plan, plan, plan. Ən adi şeydə, çünki bizim üçün fərqi yoxdur, istəyirsən ən belə yüksək məsələ olsun etiqadi məsələ, ibadət məsələsi olsun və ayaq olma kirəndə etdiyimiz dua olsun, dəxli yoxdur. Dindirsə, sənədlə gəlmə. Bizdə qayda budur. Əgər din adına nə isə danışırsansa, din adına nə isə deyirsənsə, sənədlə eləməlisən bunu, sadəcə. Sən haçandan səhi hədis üzərində əməl qurursan, sən haçandan səhi sənəd tələb edən olursan, hənin dərd düşür. Görəndə sözü biz onların kitablarından gətiririk, o saat başlayıblar. Sənəd səhihdir, sənəd səhihdir, yaxşı. Yaxşı. Ki onda belə edir. Sən ki, sənəd araşdırın olmamışsan, əla. Gəl, götürək şəhərin bugünkü ibadətini. Məsələn, corab üzərində məhz. Yalın ayağa məhz. Yalın ayağa məhz barədə şiədə gələn hədisləri götürək və rical kitablarını araşdıraq. Niyə araşdırmırsınız? Niyə araşdırmırsınız? Yoxdur. Yoxdur, rical kitab olmaq da. Kitab var, ona xeyir qalmışsın. Ona qorə Hur Amili deyir ki, Hur Amili kimdir? Əxbaridir. Deyəndə Hur Amili deyir ki, bu yaxınlarda biri zəng edir mənə. O da deyir ki, sizə xüsləyə bilərəm, demişəm, eləyə bilərsən. Şiədir. Hə. Əmin oğlum deyib, bəlkə də, bilməm, eşitəcəksiniz, sorum haradandır, Yurtdur. Hə, nəysə, sual verir mənə, dedi, girdi hədis elminə. Qayıtdım, dedim ki, buna, bura baxayım. Sən Hur Amili deyib ki, deyəndə ki, Hur Amili deyib, qayıt dedi ki, Hur Amili əxbaridir. Eşitib oradan buradan, heç özü bilmir ki, əxbar nədir. Dedim, bura bax, mən də hələ, mən də o demək istəyirəm ki, Hur Amili əxbaridir. Hələ o layiq idi məsələdə danışmağa. Niyə? Dedim, əxbari nədir? Deyir, hədisi. Və sonra hədisi elmindən kim danışmalıdır? Hədisi danışmalıdır. Fəqət eşidir, belə bilir ki, əxbari nədə? İki başlı əcraha, başqa iş edir yəni. Əxbari nədir? Əxbar. Xəbər sözündən, yəni hədisi. Bizdə mühəbbislə, imamda əxbar deyirlər. Eyni şeydir. Təbii ki, hədisdən məsələ olaqdır. Məsələ bizdə də olaqdır. Bizdə də olaqdır. Hədisə səhih deyən zəif də hədisidir. Təsəvvürlə ki, əxi, bu diqqətlə dinləyin. Qur amili nədir? Vəfa öl şiadə. Vallahi, kitabın əslindən özüm oxumuşam. Ərəbcədən. O da ən axırıncı cisbədir. Xatəmul vəfa ilə. Kitabın sonunda. Şeyh Qur amili deyir ki, əgər bizdə olan hədisləri hədis elminin qaydaları əsasında araşdırmağa başlasa bütün hədislər bizdə səhiyyədir. Bütün hədislərin zəif çıxacaq. Yox, səbəbin deyir. Səbəbinə bax. Səbəbin deyir niyə? Göbəli. Deyir, ona görə ki hədisi səhiyyələşdirmək üçün hədis əhli hədisi şərtlər qoyur. Hədisin sənədi özü deyir. Hədisin sənədi tam olmalıdır. Hədisi yox, ümumiyyətlə, şələrdə də belədir ki, rahilər şələrdə də belədir, yəni bizdə nə var? Vəhədis elmi. Onlar vəhədis elmi yoxdur, axı. Onlarda ilk hədis elminə dair kitab ki yazılıb, həmin kitab Əl-Sünnətin Müslüman kitabının kopyasıdır. Yoxdur hədis elmi, onlarda yazılmıyor. Əl-Sünnədən yoxdur. Onlar nə qədər sonra yazılıb? Qardaş, şiə alimləri, bunu mən yazmışam. Çəqələyində bax, şiə alimlər deyir ki, biz deyir, bu elmi əhl-i sünnədən əxsiləmişik, əhl-i sünnədən almışıq. Hədis elminin qaydalarını, bu terminləri, bu səhi, həsən, filan, peşməkan, ricab deyir, bütün bunlar əhl-i sünnədən alınır. Çəqələyində yazmışam, dəstərdə dözmüşəm. Özləri etiraf edir, hətta Qur'an bilir, nədirsə yaxşıdır. Bu hədis elminin terminləri var, səhi, zəyi, filan, filan, bir sənə deyib, qayıdıb deyir ki, yeni terminlər, bidət terminlər. Hədis elmini sən bidət görürsən alimləri. Onlar da ilk hədis elminə dair cipsi filiyyəndə alimləri, bizdən kopyalayanda. Eyni İbn Həcərin kitabını götürüblər, Abloşkasını dəyişib çıxarırlar. Kitabın içə indir. Qalib deyib, demişdilər ki, bizdə yeni bidət əmələ gəlir. Hədis elmini bidət deyirdilər. Və xulasa Hur Amili səbəbi açıqlayır, gözəl səbəb gəlir. Deyir, nə üçün deyir, biz araşdırsaq, bizdə səhiyyədiz qalmayacaq, bütün hədislərimiz zəif çıxacaq. Deyir, ona görə ki, deyir, səhiyyədiz üçün hədislər şərtlər qoyur. O şərtlərdən də bir nədir? Hədisi rivayət ilə rabilər adil olmalıdır. Gör, nə deyir? Deyir, bizdə belə bir rabi nadir halda tapılar. Ki, onun adilliyi üzərində hamı icma edir. Şu adam, deyir, bilirsən niyə, xeyr? Yox. Sonra məxi, bu iddiyada olanlara 22 növdə rəd yazır. 22 vaciblə rəd yazır. Tusinin özünə, qadir bir sənə deyir, deyir, Tusi deyir, oyun olmuş. Deyir, Tusi ki deyir, bu hədis səhihdir, bu hədis zəifdir, Bir qeyri-həqiqi şeylərdir deyir. Və deyir açıqlayır hamısını niyə? Deyir burada deyir Tosi deyir ki, görmədir. Hur amili görmədir. Alim, böyük alim, sən alimin vardı nə şahadət verir. Deyir ki, qeyri-həqiqi bir sərmə, yəni ki, qeyri-ciddi şeydir. Deyir bizdə ki, alim birdən durub desə ki, bu hədis səhihdir, bu hədis səhih. Bunu ciddi qəbul edəmir. Qeyri-ciddi şeydir deyir bu. Hur amili deyir ki, qeyri-ciddi şeydir. Qeyri-real şeydir və nə deyir? Deyir misal gəlir. Deyir məsələn, Tusi deyir filan kitabında deyir ki, filan hədis zəifdir. Niyə? Filan raviyə görə. Filan ravi zəifdir, ona görə hədis zəifdir. Niyə? Çünki deyir hədis sərflənmir. Amma deyir başqa yerdə görürsən ki, həmin hədisdən, həmin ravidən də betər bir ravinin hədisini öz istəyinə uyğun dəlil gətirir. Hur amili deyir bunu. Deməli hur amili bunu demək istəyir ki, bizdə kimi deyir, bax hədis səhihdir, zəifdir. Öz istəklərinə uyğun deyirlər. Əgər bu hədis məhzəbə uyğun gəlirsə, hər bir vəz ilə onu təhləşdirməyə çalışırlar. Və deyiblər ki, heç ümumiyyətlə səhliyindən danışmırlar. Amma əgər lazımdırsa bu hədisi zəif çıxarmaq, o hədisi o saat zəif çıxarıblar. Sual var, niyə və necə? Onu bil ki, şiə məhzəbində gətir. Lüboy hədisi mən abuzeyd, istədim hədisi zəif çıxarmaq. Bilsiniz niyə? Qur'anın dediyi söz. Nadir rabi tapa bilərsən ki, adilliyi üzərində icma edəcək. Mütləq və mütləq rical kitablarından onun zındıq olduğuna dair dəlil gətirəcək sənə. Ravidən. İstədiyin bir hədis gətir, o hədisi mən zəif çıxarım. Şiyənin öz hədis qaydalarına olur. Şiyənin öz hədis qaydalarına olur. Gətir hədis. Çox nadir tapa bilərsən. Ona qədər axı, onlarda əl verir. Rical elmində demək olar, bütün ravidlər pis gündədir. Anarxiyadır, anarxiya. Bir necə anlar? Deyim, misal deyim. Bir tərəfdən baxırsan ki, bir rabini, məsələn, Hilli ricalında qaldırıb göyə, Təşri ricalında vurub yerə. Və ya Nəcəşi ricalında deyir ki, bu, muttaqi, mu'min, muhsin, muhlisdir. İbn-i Davud ricalında deyib ki, kafirdir və zındırdır. Anarxiyadır. Yəni, başa çıxdı yəni, Ona görə Hur amili deyir ki, nadir ravi tapılar ki, onun adilliyində icma edir. Ona görə onlar istədiyi hədis sıraq et. Sən biz əhlüsünün onların hədis kitablarını, bax bu qaydanı əxi dəqiq yazında saxla. Ona görə biz onların kitablarında onlara dəlil gətirəndə onlar istənilən kitabı zəif çıxara bilirlər hədisi. Niyə? Çünki o hədisi 10 dərə ravi rəvat edirsə, o 10 dərə ravi nələ 9-u pis gündədir. Ona görə əslində bu qaydanı götürsək. Onlara səhih saydıqları hədislər var ha, onlar da səhihdir. Onlar da uydurma əslində. Fəqət o hədisləri araşdırmırlar. Niyə? Çünki sərfləndir. Onu məsələn misal üçün sən başa bir misal deyib, heç hur amilini də qoyduq qırağa. Deyəcək elə bir dəfə hur amilindən. Keçək məclis. Başqa bir misal deyəcəm, lap aydınlanacaq. Məsələn. Quranın təhrif barədə olan hədislər. Biz alimlərin sözlərini qoyduq. Qur'anın təhrifi barəsində olan hədislər. Nə qədər? Minə yaxındır. Minə. Bəlkə də çox. Təsəvvürlə ki, bu hədisləri, məsələn, bizdə hədislər olur. Tutaq ki, əxlaq barədə hədislər o qədər çoxdur ki, bir alim o hədisləri yığır bir kitaba. Təsəvvürlə, təhrif barədə hədislər o qədər çoxdur ki, nur tabası yığır bir kitaba. Fəsul xitab, arıcı bir kitab yazır. Qur'an təhrifinə dair. Fəsul xitab adında Xarici bir kitab yazdı, Quran tərsən bütün hədislər yığılır. Bəlkə də mindən artıq hədis var. Və sözüm nədir? Sözüm nədir əqib? Sözüm onları ki, gör xoyi kitab-ül bəyadlı nədir? Və ya xomeyli və ya qeydisi. Deyir ki, bu hədislər hamısı zəifdir. Və gör ki, min dənə hədisi gör ki, araşdırıblar sənədlərini. Hətta alimlərindən deyir, sələ xoyinin özü deyir ki, Düz dedir, bu hədislər içərisində etibarlı sənədlərlə gələnlər də var. Fəqət deyir, qəlb deyir, o sənədlərlə rahat olmadığına görə, siz qəbullər, tövbətə olarsan. Sözüm onda deyil, gör əxi, vallahi, məclisinin cavabına bax. Əxi, Miratul Uquldə məclisinin cavabına bax. Bu cavab hansı hədisin şərhindədir? Deməli, Kitab-ül-Kafidə, ...17.000 ayə hədisində ki, Cəbrəlin Muhammədə gətirdiyi ayə 17.000 Yəni Cəbrail Məhəmmədə gətirdi Quran 17 min ayə idi. Bu hədisə bir 10 dənə tələbəsinə sual ver, onundan da 20 dənə cavab eşidirsə, hamısına bir-birinə sil. Ki, təki variantda necə çıxmağı bacara. Onlar başqa cavab yəni haqqı demir sənə. Haqqı deməyə qalsa bu hədisə görə deməsən ki, Quran tərsdir. Bəli, haqqı deyirsənsə. Deməsən ki, alim. Nə isə, sözüm onda deyil. Bu hədis Kitabul Kasbədir, yəni hədisi də doğru görüb, məclisi Kitabul Kasbini şərh eləyəndə bu hədisi deyib ki, hədis müvassaqdır. Müvassaq da onlardan məqbul, yəni qəbul olunan hədisi növləri var, Həsən Səyif və müvassaq. O hədislərdən biridir. Və gör nə deyir? Məclisi. Deyir ki, bizdə Quranın təhrifinə dair bu cür hədisdə həddən açıq çoxdur. Yox, bizdə Quranın təhrifinə dair bu cür səhih və sarih hədislər həddən açıq çoxdur. Diqqətlə dinləyin. Mənim istəyim, yəni mövzu Quran təhrifi deyil, başqa şey, hədis elminə aiddir, bir şey çatdıracaq. Fəqət məcburam sözünü tam nəql edir. Gör, bu məclis nədir? Bizdə Quranın təhrifinə dair hədislər nədir? Səhih və sarih. Səhihdir, həddən artıq. Və sarih. Sarih sənə, yəni açıq aydın. Açıq aydın Quranın tərifinə birbaşa dəlalət edir. Yəni açıq aydın. Orada təbir ediləsi, yazılası heç də yoxdur. Sahih və sarih. Və gör nə deyir. Deyir, hətta mənim zənnimcə bu hədislər mütəvatir dərəcəsindədir. İnkarı qeyri-mümkün, davamlama. İndi gör, məclisiz bu hədisləri inkar etmək istəyənlərə nə deyir? Hansı başardır? Deyir ki, əgər biz, sözünə baxaraq, Quranın tərifinə dair olan hədisləri inkar etsək, onların səhiliyini inkar etməyə çalışsaq, bizim bu hədisləri inkar etməyimiz birbaşa bizdə olan hədislərə etimadı aradan qaldırır. Diqqətlə dinlə. Qəsdi sənədir. Yəni, bir məzhəbdə, bir məsələyə dair imamın adından minə yaxın hədis rahat uydurula bilirsə, bu məsələdə heç nədən danışmır. Deyir ki, bizdə Quranın tərifinə dair olan hədisləri, sən hədisin deyir bunu. Sən məcbursən qəbul eləyəsən, bax belə canın çıxacaq. Sən məcbursən bunu qəbul eləyəsən. Başqa variant yoxdur. Danışanda deyir. Qəbul eləyir özün ki, danışanda deyirlər, niyə belə danışırsan? Danış. Çünki təəssüflidir, yəni bütün alimlərin şahadəti. Deyir ki, əgər bizdə olan bu hədisləri, Quran tərifinə dair olan hədisləri bir kənara atsaq, bizdə olan hədislərə etimad aradan qalxar. Və davamına bax, qısarmıyıq, gör nə deyir. Deyir, məgər deyir onlar, Şirvara sözünə, məgər deyir Quranın tərifini inkar etməyə, yəni bu hədisləri inkar etməyə çalışan o alimlərimiz, Şirvara, həmin hədislərlə imaməti isbat etmirlərdir. Və gör nə deyir. Deyir, vallahi, mənim zənnimcə, Quranın təhrif barəsində olan hədislər imaməti isbat edən hədislərdən heç az deyil. Allahu akbar, kəbira. Bu bizə nə deməkdir? Demək istəyir ki, bugün sən Quranın təhrif barəsində olan minə yaxın hədisi rahat belə əlinlə kənara atırsansa, imamət barədə olan hədislər də atılmalıdır qurağa. Çünki deyir, məgər o hədislərlə ki, Quranın tərifi isbat olunur. Həmin hədislərlə, həmin ravilərlə imamət isbat olunur. Və deyir, əgər biz bunların hamısını qırağa atsa, ümumilikdə hədis elminə etimad aradan qalmaq. Məclisi deyir, həmin hədisin şərhində. Al, bu da götür sənin alimindən sənə hədiyyə. Demə ki, hədisdir, zəifdir, səhifdir. Al, alimin sözü. Mütəvatir dərəcəsindədir. Alimlər olub ki, qayda açıq aydın deyiblər ki, o kəs ki, bu etiqatda deyil, o az qalada bunu deyiblər ki, o daha şiə deyil. Nasıl deyirlər, ha? Deyirlər, yəni müsibət sözləri var. Ki, ödə deyiblər ki, məhzəb məsələdə icma edib. Nədə? Quran tərifində icma ediblər, icma nəqli. Hətta alimlərindən bu məsələdə icma nəqliyənlər o. Çünki məsələdə bizdə icmadır. Və gör nə deyir? Ni'mətullah Əl-Cəzayir. Ni'mətullah Əl-Cəzayiri o da hədisçilərindəndir. Hədis elmi də bunu sağlamdır. Gör nə deyir? Deyir ki, bizim alimlərimiz Quranın tərif məsələsində icma edib. Gör nə deyir? Bütün hədislərimiz buna dəlalət edir. Və bu barədə olan hədislər mütəvatir dərəcəsindədir və səhidir. Və ittifak olunub bu hədislər üzərində. Gör nə deyir? Deyir, bəli deyir. bizim alimlerimizden bazıları ve orada 3-4 tane alimi sadalıyıq. Tusi, Saduq, deyəsən Murtaza, bir de dördüncüsü, 3-4 tane alimi sadalıyıq. Deyir, onlar bazı məsləhətlərdən ötürü təqiyyəyə əsasən dedilər ki, yox, Quran tərif olunub. Sənin alimin Ni'matullah Əl-Cəzair deyir ki, bizim alimlerimizden Tusi, Saduqdur, Murtaza ki, kimler ki, Şiyanın bu icmasına müxalif oldular. Çünkü qədim alimlerden dördünden biri yoxdur. Beşincisi yoxdur. Cəmi 4 tane alim olub qədim alimlerden. Cəmi 4 tane alim olub qayıdıb deyib ki, Quran tərif olunmayıb. O dördünden de Ni'matullah Əl-Cəzair de niye göre deyib? O da deyib ki, dördü deyib bu icmaya müxalif olub təqiyyənə. O da niye göre deyib təqiyyənə? Fikir ver, sən təsəvvür edir ki, bu alimler ki var ha. Bu yandan deyib ki, Quran tərif olunmuyor. 4 tanesidir qədim dövrlərdə. O yandan da öz kitablarında Quran tərifinə dair hədislər gətirir. Onlar özləri. Onlar nə deyib bəs belə o 4 tərəf? Təbii ki, təqiyyənə. Şey, o da Ni'matullah Əl-Cəzair deyir də, açıq alim. Deyir ki, gördülər ki, bu etiqada görə əhlüsünlərin yanında gözü kölgəliyi daim söylülür. Və başladılar söyüşlərdən, o da belə deyir, tənqidlərdən deyir özlərini qorusunlar və dedilər ki, məcburən iki abloşka, iki üzlü arasında olan kitab Muhammedə nazil olan kitabdır. Və beləcə deyir, kişiyənin icmasına müxalif. Sən de durmuşsan, deyirsən ki, indiki Xomeyni, Lənkərani, Cavad Təbrizi, Sistani, Flankəs, hamısı bir ağızdan qayıdıb desin ki, Quran tərif olunmuyor. Adil məsələ, çünki deyə bilməz Quran tərif olunur. Ona görə ki, daşa basarlar bu kimi zamanda. Amma bugün şiəli deyəndə, şiəli nə Xomeyni ilə başlamayıb, nə də Lənkərani şiəli ilə məcum dəlildir. Məcum dəlildir, şiənin bu məhsəbini, belə deyəkdir, təməlini atan bu alimlər. Hansı ki, bugün Xomeyni olmasın, kim olur olsun. Bugün o özü də elmini olmaq tamamdır. Yaxşı, əxi, hər şey artdır, qırana. El etmək. Yaxşı. Heç olmasa o alimlərdə təşkil var. Təşkil edin, nə ki kafir. O da yəni, bu onlardan elm götürür. Əqidə, əxil, məsəl, bir-birinə ciddi. Bana sən qardaşın üçün şey olmasa bax, mən sənə sual verəm. Hə, onda hamısı sual verəm. Sənə sual verəm, şiənin əqidəsinə görə. 12 imamdan birini inkar edən kafir deyə bilir. Kafirdir. Bunda istisna, ixtilaf var ya, heç bir ixtilaf yoxdur. Mufid olsun, Sadıq olsun, etiqadında deyir ki, 12 imamdan birinin imamətində nə ki inkar? Şəkk edən bütün peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini inkar edən müslimlər və kafirlər edəcək. 12 imamlara görə, məsələn, 3 imama aydın deyə, onlar üçün kafirdir. Bu aydın məsələdir, bu aydın məsələdir. 12 imamın birinin imamətində şəkk edən bir onları görə kafirdir. Yaxşı. Şiyənin hədisləri yoxdur, hədis elminə qaydanda. İmamlardan hədis rəvayət ilə ravilər ki var, fətilər, vaqiflər, nəvusilər və qeyriləri. O da az hədis nəqilləməyibdir, ha. Tutaq ki, vaqiflər 5000-ə yaxın hədis, o birisilər 5000-dən artıq hədis, o birisilər 2000-dən artıq hədis, nə olsun toplumda 10.000 keçir. Onlar da kimlərdir deyirsən, vaqiflər tutaq ki, 6 imamçı etiqadı, nəvusilər, nə bilim, neçə imamçı etiqadı, əstafilər, neçə, yəni 12 imamçı etiqadında deyirlər. Mən bunlara görə bunlar nədir? Kafirlərdir. Kafirlərdən din aldılar. Sənə görə 6 imamçı kafirdir. Və bu 6 imamçılar, tutaq ki, 7 imamçılar, 8 imamçılar, vaziflər, əhdahlər, məvuzlər və qeyriləri şiənin yəni, hədis kitablarında 10 mindən artıq hədis nədir? Hələ mən bura qatmıram məlun, lənətdənmiş, yalan sıradılar, bunlar mən qatmıram. Şərəfqo, rübçən, sahib, şiəri canlandı bu moddur. Ulan razı, Rabdan naşir bir yaxşı hədis nəql edəndir və yaxşı içən idi. Və deyir, hədis nəql etməsi və içməsi ilə məşhur idi. Cafer adında razıdır, Cafer Sadiqin ən sadiq tələbələrindən. Cafer Sadiqin ən sadiq tələbələrindən. Səhviyyədə olmalıdır. Bu dediyim sözlər zarfat deyil ha. Fəqət razıların adlı yanına çıxır. Ricab kitabına çıxırsan deyir ki, bu razı hədis nəqliyində və şərab xorunluğu ilə məşhur idi. Və ya başqasının deyil, Xoyinin sözü və başqalarının qadir deyir ki, bu rabi düzdür, şərab xoru idi, amma deyir, nəqillədiyi hədisləri yaxşıdır. Evet. Yəni, ayıq vaxtına düşür. Belə şeylər var, yəni, mən tam kəndi kəndi deyil. Sözünüz anladın. Ya'far adında ravidir. Ca'far Sadiq qayıdıb deyib ki, deyir, mənim deyir, sözümü dinleyib, mənə itaat edən bir dənə adam oldu. O da Ya'far. Başqa bir adam deyir, görmədim ki, mənə sadiq olsun. Axıra da məndən ayrılmasın da məni dinləsin. O da baxırsan, o da şərəf olsun. O da şərəf olsun. O da şərəf olsun. Sən gəlmədin. Yəni sözümün canı nədir? Sözümün canı odur ki, onda sən bu kafirlərdən yox, sözün o müsibət deyə qardaş. Sən bir də dərindən düşünsən, başqa vaxt deyirlər ki, məsuma tabiçilik. Məsumdan gələn hədisləri kafirlər nə deyirlər? Məsumun elmi, məsumun dini qalıb kafirlərin əlində. Belə deyir, əhl-beytə tabiçilik demirlər, əhl-beytə hədisləri kafirlər nə deyir? Allahu akbar, həliyyəm. Sən Səqəliyyə nəfsindən nə danışırsan? Önəldə bəzi qardaşlar bilək ki, Səqəliyyə nəfsindən niyə bu hədis ilmindən danışırsan? Buna qura danışıram. Sən danışırsan ki, Əhl-i Beytin tabiçiliyi, Əhl-i Beytin hədislərini kafirlər nə bilir? Sənə qura kafir bununla anlamsın. Yalancı, lənətlənmiş və s. Ona qura, axı, sən fikir verir ki, Cafar Sadiq olsun, Muhammed Bağır olsun, Mədinədə doğulublar, Mədinədə böyüyüblər, Mədinədə elm alıblar. Mədinədə elm verirlər, Mədinədə yaşayıblar, Mədinədə də ölüblər, qəbirlər də Mədinədədir. Onlardan hədis rəvayət edən ravilərin hamısı küfrəlidir. Xeyirdimi? Hamısı uydurulub onun adına. Cabir əl-Cufi. Cabir əl-Cufi küfrəlidir. İmam Cafar Sadiq deyir ki, onu bir dəfə məni görüşmüyüm. Atamın dayanında bir dəfə görmüşəm. Mindən artıq hədisi necə nəqlədi? İndi bax, küfrəlidir də, vallahi ki, Tirmizinin hədis kitabını açmışam irəlində Abu Hanife Abu Hanife Cabir əl-Cufi haqqında nə deyir? Küfəli də Abu Hanife. Deyir, vallahi yer üzərində ondan yalancı insan tapa bilməz. Bu insanın dilinə əlinə qalıb Cafar hədisləri. Təbii ki, o Cafar Sadiqdir, də elm almayıb, aydın məsələlərdir. Fəqət Əhl-i Beytin adından, axı, adı bir də şey deyib, Cafar Sadiq demirsən, yaxşı, siğə. Əhl-i Beyt demirsən, yaxşı, siğə. Müslimdə gələn hədis, Səhih Müslimdə gələn hədis, Hədis kimdən gəlir? Əli ibn Əbi Talibdən. Yox. Müslim rivayət edir. Əli ibn Əbi Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlir. Əli ibn Əbi Talib deyir ki, Allah Rəsulu Xeybər günü siğəni nə elədi? Haram elədi. Qulaq. Mən Əhl-i Sünnəyə gəlib deyirsən ki, qardaş, Əhl-i Beytə görə siğə haramdır. Deyirsən, qardaş, bəli. Əhl-i Beytdən nəqlim var. Mən Əhl-i Sünnə deyirəm ki, bəli. Müslimdə, Əlidə, Səhih sənəddə gəlib, siğə haramdır. Dəqiqlər. Beyhəqqinin Sünənül Kubrasında Cəfər Sadiqdən soruşurlar, siğə barədə nə deyirsən, deyir ki, o zinadır. Səhih sənəddə qulaq. Əhl-i Sünnədə Cəfər Sadiq demirsən, əlini qoyun, Cəfər Sadiq. Əhl-i Sünnədə Cəfər Sadiq, Əhl-i Sünnədə Cəfər Sadiq qəbul edir, Əhl-i Sünnə kitabından Cafar Sadiqdən sənədlə gəlir, Cafar Sadiq deyib ki, siğə haramdır. Laf. Keçdi İsmailli şiələrinə. İsmailli şiələri Cafar Sadiqdən sonra kimdə ayrıldılar? Cafar Sadiqdən hədis nəqlilirlər. Gedirsən İsmailliyə deyirsən ki, İsmailli şiəsən də, Cafar Sadiqə qabul deyirsən də, sizdə necədir? Yaxşı, bizim sənədimizi qoyduq qıraq. Sizdə necədir? Cafar Sadiqdən hədislər nə gəlib? Deyir ki, Cafar Sadiqdən gəlib hədislər, bizdə haram. Gedib Zeydlər deyirsən, deyir, bizdə gəlib, İmam Zeydin tam sənədlə, ta əlidən Zeyddən siğə haramdır. Gedib bunlar deyirsən, deyir ki, Cafar Sadiqdir ki, bomba şeydir, cənnətin sarıdır, onu eləməyən cənnətin iyini duymayacaq. Təqiyyədən deyil. Təqiyyə yox, yəni, təbii ki, Cafar Sadiq deməyib, yəni uydurumlar ona. Yaxşı, əhl-i sünnəti qoy qıraq, ha. Amma İsmailli də onlar rəvatilidədir. İsmailli də ondan hədis rəvatilidir ki, siğə haramdır. Zeydi də rəvatilidir ki, siğə haramdır. Hamı, o da müsibət nədir bilirsən? Müsibət ondadır ki, qadib deyiblər ki, Cafar Sadiq təqiyyədir. Bəzi məsələlərdə. Çünki hədisləri tükür çoxsunu ki, Cafar Sadiqin boynu yükləyiblər. Yaxşı, sual. Əli, yaxşı. Yaxşı, hər şey qoydum qıraqa. Onda əlinin hədisləri hanı? Hanı əsənə cəsdir? Əli xəlifə idi. Xəlifə idi. Kimdən qorxurdu? Hanı əldən gələn hədislər? Çünki bəzi nədirlər ki, təqiyyə olub o vaxtı, gizlədiblərsə, çox elmiyyədir. Hanı əldən gələn hədislər? Hanı hədislərdir? Hanı Cafar Sadiqdən sonrakilərdən gələn hədislərdir? Barmaq nəfərdir. Hamısı yükülürler Cafer'in, sonra Muhammed Bakır'ın, biraz da senin abinin üstüne. Ötün nefsi bağlı bir anda ver. Ya bu sırada sonuna gelir ki kardeş, sen küçülleş ki.